أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق صدق الله العلي العظيم. مبارک آیاتون د سورۃ الرعد د درو دیرشم آیات څخه شروع پر او دیرشم آیات باندې ختم سول. د دې رابط د ما قبل سره د اولی ټوټې ده چې د اولی برخې دا چې د درو دیرشم آیات پورې دی هغه دا دی چې په ما قبل کې دلته چې د رسالت بیان کړي د پرون په درس کې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر نبوت و رسالت کوم سوالونه واردېدل شبهات دغه جواب ورکول سو خو دغه په زمن کې دا یوه خبره رااله چې بل لله الامر جميعا په یو جرشم آیات کې چې اختیارات او تصرفات ټول د الله جنو چې الله نه غواړي چې دی ایمان راوړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ارڅ وکي چې ارکم قران ورته راوړي که دغه قران راوړي چې غرونه رواني چې داسې قرآن راوړي چې چینې پر اچول کېږي د مځکې څخه نو دا قسمه قسم هر رقم کار چې په کېږي خو هلته الله اراده نه ده کړې نو دی ایمان نه راوړي. بل الله الامر جميعا امور ټول د الله تعالی په ولکه کې دي. دا د توحید خبره هلته وسوه چې اختیارات یوازې الله ته په ولکه کې ورلره ورکړه. د توحید ضد بیا شرک دی. نو اوس په دغه ځای کې د شرک قباحت او د مشرک قباحت دواړه دا بیانې چې مشرک په خپله بد دي دا د ده کار دا شرک چې دي دغه بد دي دا قباحت یې بیانې دسې الله تعالی وایي افمن هو قائم ایا فمن هغه څوک هو چې هغه قائم ولاړ وي علی کل نفس پر هر نفس باندې بما سره د هغه کسبت چې دا نفس یې کسب کوي. نو چې یو نفس ته یو څوک ګرد عمر ولاړ وي د ولاړه څخه امراد هغه نگهبان و رقیب دي چې ګرد عمر یې څاري لکه سړی چې پر یو شي باندې پیرهدار یې بره ورور شپه ورځ ورته ولاړ د دا شپه ورځ ولاړې چې امراد څارنه ده چې معنی یو ګړی د نظره نه باسه. نو الله عز وجل خو هغه ذات دی ګواکې دا څه چو نفس الله پیدا کړي دي ودې ګرد ته شپه و ورځ ګړی په ګړی ولاړ څه معنی نگهبان یې دی ساتونکی دی او هر څه چې دی کوي د هغه هم ساتونکی دی. نو خو نه یوه زره کار ځینې غایبېږي نه یو ګړی دا نفس ځینې غایبېږي. نو دغسې څوک افمن ایا نو هغه څوک هو چې هغه قائم علم لرون کی وی معنا ولاړ وی حاضر وی علا کل نفس پر هر نفس باندې به ما سره د هغه کارو کسبت دا نفس کی سب کی دغه څوک دا خونو چې دی یو خاص ول خبر محذوب دی یعنی کمن لیس کذالک دغه څوک نو دار کم دی چې هغه پر دار کم نی یعنی چې څوک د دغه صفت خاوند دی چې دی وی سانی او دی وی سالیسې د پاره چې دی نه نفس نی غایبی نه د عمل دا دغه رقم کې د لیس لکه هغه څوک چې هغه د صفت نه لري نه چې سره برابر د جه څونه علم دی څونه قدر مراقبت او نگهبانی ده پر دی انسانانو باندې دا بل چې دا صفت نه لري نه د وخت به خنو چې سره برابر خود یو په عبادت ارزه بل نه په ارجنو مشرکان خدا الله سره دغه څوک برابرۍ یې پلاخ خپل اخته دی بت وتره شي بر بیا سجده ورته کوي نو الله دا په څه خبر دی ستا په لمانځه خبر دی چې ورته کوي که ستا په نظرو خبر دی چې د ده دپاره کوي که په تا خبر دی په تا هم نه دی خبر ستا په عمل هم نه دی خبر دا ته د چا سره مساوي کوي د الله تعالی سره الله بیا د دغه صفت خاوند دی نو دلته تفاسیر دغه جمله ورسره رږي کمن هو لیس کذلک یعنی دا لکه هغه څوک چې هغه دغسې صفت نه لري نو بره د آیات په مضمون تسې وسوه پیدا په پښتو به زه دسې وایم هغه څوک چې د دغسې علم خاوند دي دا نو لکه هغه څوک چې داسې علم نه لري یعنی دا په فلک سره برابر دي هېڅ برابر نه دي نو دا د کوم عقل تقاضا ده چې دی د الله تعالی سره په الوهیت کې شریک کوي په معبود والي کې شریک کوي بېرته به ترجمه ووایم افمن ایانو هغه څوک هو چې دی قائمون قائمی ولاړ وی نگهبانی کوونکی یو ساتونکی وی علا کل نفس پر هر نفس چې دا هیڅ نفس نشي ځینې غایبېدلی بېما سره د هغه کارو کسبه چې دا نفس یې کسب کوي دغه څوک نو دا رقم دی لکه هغه څوک چې هغه دا صفت نه لري یعنی نه چې سره برابر استفهام انکاري دی ښه نو چې دا رقم سول نو خو به یې چې دوی شرک نه وای کړي الله وایي وجعلوا لله شرکا د دغه سره سره چې په دا خبره پوهېږي چې دا هغه سره برابر نه دي وجعلوا دوی ګرځولي دي لله الله عز وجل را شرکا شریکان یې ګرځولي پر هغه سربېره الله ته شریکان پیدا کړي دي په مخلوق کې نو خود چا په یوه شکل کې چا په بل شکل کې قل فسینو الله پاک نبی علیه السلام ته ته ودی ته دس وایه ورته تس خو شرکان دی دروی د الله سره سمو تس نامدار کوي هم دی نو مانی واخل دا څوک تی چې دا ور سره شریکان چې موږ یې وپیژنو چې واقعي په دیغه کې دا صفاتونه د اورویت سته کې له تام بټ فرنی ولی دی ته خنوم یاد کنو که دا اس لکه سره چې یو څوک په یو وطن کې د یو پاچا سره مثل بولی برا پاچا ته کې نو مان ما ته رات کې دا څوک دی چې زه ووینم چې د ما سره په قدرت کې برابر دی خو زه به امر وکړم سهار ته به د مثال په طور دنیا پر دا بله راواړم هغه آل به پر جوړ کړم دی چې امر وکړي چېرته اصلاح ونه شي چې یاد کړي څوک چې هغه د ما سره برابر دی په پاچي کې الله دغسې وه نبي علیه السلام ته ودی تو ورته دا شرکان یاد کړي دا څوک چې د غټان خلک چې د الله سره برابر دي قل تور تو سمو تسې ونومه وی نو مان یاد کړي هم د دوی چې موږ به فکر پک شو چې دا دغه رقم دي که نه دي نبي عليه الصلاه والسلام به ورته وایي چې زه به وګورم چې په دې کې دا صفات ستا د الله تعالی چې لري که نهشته په کښې کې نو دا چې ته نو تسې نو مان یاد کړي خو نیسې یادولی واقعي ام نو بلکې داسې د آیاتونه بې اونه تسې خبر ورکوي هو د الله ته بېما پر هغه شي خبر ورکوي لا یعلمو چې الله علم نه پر لري د هغه پر وجود باندې په دا دنیا کې چې دي شیان دوه قسمه یو هغه شیان دي چې موجود دي پر دې الله تعالی د وجود علم لري ځینې هغه شیان دي چې بیا موجودي جو اوس معدوم دي نسته پر هغو باندې الله تعالی د عدم علم لري یعنی د الله په علم کې دواړه برابر که معدومات کې پر دې ما الله تعالی علم لري که موجودات کې هم علم پر لري مګر و پرایوه د وجود علم لري پر ابل د معدوم علم لري د الله تعالی شریک چي دي پر دې باندې الله تعالی د عدم علم لري چې دا نسته نو چې نسته نو پر وجود خو علم نه لري نو که داسې یو شی معدوم الله موجود وبولي نو هغه څه خو نه دی خو د الله په علم کې غلطي راځي چې معدوم دی الله معدوم پیژني چې موجود دی الله موجود پیژني که داسې په خبره پوهېږي یعنی مثلا ستا کړوسی یادوم چې اوس نسته الله تعالی په موجود پیژني که په معدوم خو په معدوم یې پیژني که الله اوس هم په موجود پیژني خو د الله علم غلط دی کوم دی چې موجود دی معدوم په معدوم موجود په موجود د الله تعالی شریک چې دی الله یې په دې مځکه کې د موجود په صفت نه پیژني چې دغه شی زما سره شریک دی نو چې نه پیژني خو نسته نو ته څنګه پر الله توانی چې تاله شریک سته الله داسې شی توانی چې زما په علم کې ګرځره نسته یعنی څه مر یعنی زما په علم کې وجود نسته راباندې توانی یې داسې وایي ام بلکې داسې د تنبئونه آیاتې سې اخبار ورکوي هو دغه الله ته بما په هغه شي سره لا یعلمو چې الله تعالی علم نه لري پر وجود د هغه علم نه لري او چې پر الله توانی چې یا دا موجود دی ستا شریک ستا فی الارض یا په دې مځکه کې دمزکه په دې ورسره ذکر کړل چې دا کفارو خو چلو هم د الله سره شریکان درل په مزکه کې شرک او په اسمانو کې خو مشرک نسته چې شرک دی او خو دمزکه ورته یاد کړل نو چې الله علم نه لري پر وجود د هغه په الارض په دمزکه کې په ټوله مزکه کې خو الله تعالی د الله سره شریک نه پیژني چې دغه شی نو زما شریک دی د وجود علم نه پر لري بلکې پر څه چې شرکات دي چې تری الله د معدوم علم لري چې دا زما سره شریک نه دی نو بدیش کوي ام بظاهر من القول ام یا بدسی بظاهر فقط په داشکارا من القول د خبره څخه د ته چې دا شریک دره با بعد ما زما پر خوله راغلی دی په حقیقت کې خو نو شی نشته نو دی ویلارې درته کښې شولې د الله تعالی سره چې شریک دره یا به دي واقعي د هغه عقیده یې چې الله تعالی شریک لري نو هغه خو د شی پر الله توانی چې الله یې پر وجود علم نه لري هغه خو د دلیل له لارې نیستي دي هغه خبره خو دې غلطه ده پر خدای دې شی توانی چې الله یې پر وجود علم نه لري جیب سې تړې او که فقط په خوله وایي نقطه په خپله وایي چې بابا دا مازې له پاستو خبره ده خوله یو هوا وره ومیستل په باطن کې هلته هېڅ شی لا نشته فقط مازې په دا ځایره په دا خبرو کې موږ یادو د خدای سره شریک چیرې وو نو خو ستا خبره په خپله تا غلطه کړه په خبره کې دای سپوږی نو دا شرک پر الله تاوانور کې فقط سرسری خبره ولی خو نو ته خپل وای چې حقیقت نه لري کې په حقیقت کې وای خو هغه شی ځنی راځي چې تونه به اونه به ما لا يعلم چې الله پر وجود علم نه لري کې پر تاوانې نو خدای دوی خبرې غلطې شوی نو چې دوی غلطې دي خو باید توبه کړې وي نو برای ویل چې ما خبره چې بنیاد نه لري کوم اره خوا چې ورته څنګه کوم خو نه کیږي په سر نه رسېږي شرک نو توبه کړې وي الله هو یا بل دا چې د زوینه شایسته سبب دلیل لذین هغه خلګو لري کفرو چې دی کافران سیوی دی مکرو هم دا خپل مکرو تدبیرو چل چې دی کوي دا دغه د پاره چې مؤمنان د حق لاري واړي دی ته دا خپل مکر شایسته سوی دی چې ویک وصد عن السبيل وصد دی منع کړ سیوی دی عن السبيل د لاري څخه لکه مخ چې موږ ولې چې بل الله الامر جميعا چې اصلا اختیارات د الله جن الله از ما د طرف څخه دی منع کړ سیوی دی د دې عنااد د دې د دغه حماقت به عقلی پر بنیاد باندې چې دې د دغه دلایل سره چې په دلیل ملامت چې دې شرک نشي ثابتولی پر هغه سربیره د خپل خبر ورته شایسته ده نو دې منع سوی دی چې خدای جزاس و د دې د عنااد کدا یې په مضمون په یاد لیست بل د سې د زوینه شایسته کړ سوې د چا د طرف ورته شایسته کړ سوې د خو مجبور لسی راسو د طرف د شیطان شیطان هم چاته شان شایسته کی باطل باطل شان د چا د خپل غلط خبرې شایسته کړي شایسته سوې دی هغه کسان درچ کافران دي مکرهم مکر هغه چلو تدبیر چې بل څوک وایي تر حق خبرې چیر کې پد وکسر دي ته دغه مکر چې دی شایسته سوې دی چې غاړي چې مؤمنان هم ترجع الله تعالی در وحدانیت کیر کې وصدون دی منع کړ سوې د طرف څخه د الله عن سبیل د جلال څخه مال داخد او توحید څخه خبر هغه راشنه سوې چلته موږ مخ کې ولا چې په هغه چیر سبق کې چیر خبره چیر سوې په هغه چې بل الله الامر جميعا چې الا لرتول امور دې بیرته هغه خبره تلل چې نو الله ما په ولک کې دی وس منع کړ سوې د جلال څخه د الله تعالی هغه په بدله کې د چش د دغه حسد ومن يغلل الله فما له من حق نو چې دی منع کړ سیو چې طرفه څخه د الله نو خو الله گمراه کړل اوس نو بیا په دې باندې د چا وس نه رسېږي دا بیا نه په قران او حق لای ته لازم نه د نبی په زارو په دعوت باندې راځي او من ارغه سو یغد لل چې گمراه کی الله الا فما نستله د لری من هاج هیڅ هدایت کوم کی د پاره د بل شو نه سپیدا پیدا کول چې هغه به د حق لای ته راولي الله یې د لار ما بند کړی ورته بند ده هغه د سینه د چې په اخرت دی باندې او چې الله پاک تعالی رته بند کړی الله تعالی ورته ما خو ستاد عنایت په مقابله کې درته مند کړي وشته دغه نه عنایت غریبه په هیڅ دلیل خپل مش هغه شرکی خدای نو ثابت ولا پر ټینګ وي نو د عنایت کې دغه جزا ده دغه دې خود بدلاس وچستا دماغ په ټاپي او ایمان ته بنه راځي فسی چې دا د مشرک قباحت یې دلته بیان کې جدي دغه سنه په دې دغه سکارت هم لا تړلې ده چې په خپل یې نه ثابت ولا وس نو هغه د سزا بیان چې نو د بس سزا چی نو د خو به سزا ورکول چې دغه عنایت ګرځي الله وی لهم دی لره عذاب عذاب دی په حیات دنیا په دغه دنیوي ژوند کې د دې دنیا په ژوند کې چې دی ودته عذاب ورکول کې عذاب په چش سره دی عذاب په قتل سره دی په بندولو سره دی بنجې به د مؤمنانو په لاس کې د مؤمنانو په لاس په کوشتاری ژوند کې به په وینو په لړل کې ژوند دی په وینو باندې دای بل مصائب اپتون به الله تعالی کورنۍ پر نازلی په دابه اخته کې که تا مصیبتونه خو چې خبر مسلمان باندې امراځي د مسلمان مصیبت او د کافر مصیبت دا سره جلا دي کافر ته چې مصیبت و مرض او غم راځي د هغه د پاره په عقاب کې حساب کې جدا سزا ده د مؤمن د پاره د پاره د رفعت درجات دي پر مؤمن چې هر څه عذاب راځي هر څه مصیبت چې پر راځي په د سره د ګناهونو راځي رتبه الله تعالی په لوړی د دغه عبس نزی فقط د دې صبر وکي د حالات د شکایت نکي د پیغمبر علی صلوات و سلام په حدیث کې دی چې کچیر په مؤمن یو ځو اس کدرجه چې د زوس خو بخښ نه تکلیف دی نه د غلال او تعالی د دې لپاره په خیر کې تمامي چیرې چې نه جوړي پر دراس چیرې چې د مال غمونه پر راس چیرې چې په اولاد او په عیال کې غمونه پر راس یا نور دغه سمرزونه په بدن کې پر راس په مرزي باندې اختاس الله تعالی د دې درجه په لوړې د دې لپاره کفاره د ذنوب وګرځي نو مصیبت غم د مؤمن د لپاره کې رحمت د رحمت کاری ورکی وی درجه په لوړه سو د کافر د پاره چې دی دغه د پاره د عذاب عقوبت دی دغه د پاره نو دغه دلته چې الله تعالی ذکر کړی دی د عذاب په حیات دنیا کې د دا عذاب سمره د بوجل د دیږي بندي دل د دیږي چې د مؤمنانو په لاس کې بنجیج او دغه اپتون نازلول دی دغه خدای دنیا کې الله ورکی ولا عذاب الاخره اشق ولا خامخ عذاب الاخره عذاب د اخرت دی اشق او ډیر سخت دی د اخرت عذاب که سړی تعبیر نسبه کولای چې ارسونه تعبیر وکي بیا د پر تکلیف باندې لږ دی تکلیف دی احساس ولې مش په فقط تعبیر پکو هغه حقیقت وس بیا من سره سي درن هغه په خطا او ثلاثه دغه نرات معل پک چې هغه اشق دی به خې ډیر سخت دی ولې سختي چی شد یو خد اور عذاب په اور کې به هغه رقم رقم عذابونه چې د په بدن کې بیا کلمې به در بدن وتلی په خپل کلمو کې به راګرځي د اور په کندو کې به ویدلې بلې دوام دی یو شی چې ارسونه سخت مګر سړی فکر کوي برای دې د کینو لاوس په اتج بر ټیم کې ریش ام یو خوشاله لري او دا شورتا چې عبد الاباد دا د کېره دوه نه دي چې برای یو کال بعد خلاص مې بد وخت خلاص مې چې ابدی دی نو په دغه اشق ورته وای نو عذاب د اخرت خو اشق دی نو ام دنیا د عذاب سو مې د اخرت عذاب سو دغه مشرک چې بلا دلیل شرکونه الله تعالی ته چش کی ثابتي وما لهم من الله من واق وما نس لهم دی لري من الله دې طرف څخه د الله من واقع هیڅ یو ساتونکی چې دی یو ساتینو د الله تعالی څخه دی څوک نشي ساتلی و ما نسلهم دی لره من الله د الله څخه چې د الله تعالی د عذاب او د الله تعالی د غریب څخه دی چې وساتي دا نسته دی لره من واقع هیڅ ساتونکی نو اوس چې د کافر خپل قباحت او د د سزا دواړه پرسو د مشرک نو الاشیاء تبین بازدادها چې مؤمن بونه بیا څنګه مؤمن او مشرک خو دلته مقابله سره وکړل مشرک خو د شرکی مؤمن نه کې هغه یوازې الله پاک مني نو د د لپاره بیا څنګه دغه خو دنیوي عذاب هم بیان شو اخروی هم بیان شو د د په مقابل کې د مؤمن هغه دغه بیانې ثواب بیانې مثال او مثال او صفت الجنه کې د جنت الا چې هغه جنت وعده چې داغه وعده کړې سوی د المتقون د متقین سره متقین داغه چې د شرک هم ځان ساتي د معاصی او د ګناهو او د کفریات او د ملګری څخه هم ځان ساتي دغه متقین خلک د دوی د پاره خو الله جنت وعده کړی دی و هم داغه جنت صفت سره کم دی حالت څنګه دی جنت خو یو بخت او لکه د دې دنیا د یو سیب باغ دا رقم دی مثل او صفت او حالت الجنة د جنت الله چې هغه جنت وعده چې وعده یې کړې سوی د المتقون د متقانو سره و هم دغه مثال دا دی تجري چې بهیږي به من تحتها لاندې تر دغه جنتو د تحتي و د ها ترمنځ که دغه قصور جي که دغه اشجار جسیه دي دغه در بنګلو لاندې او دغه در درختو لاندې الانهار ولي بهیږي انهار یې جمع کړي دي ولي خدا ولي دا څلور قسم هلته سته چې د شرابو واله ده د شیدو واله ده د عسلو ده د اوبو ده دا ګرده داسې نه دي مازې نو مانې د دې دنیا د دغه شیانو سره شریک دي حقیقت یې بل رقم دي هغه نو هغه دي چې ما له اذون سمعت ولا خطر على قلب بشر ولا عين رأت نه څه چې لیدلی دي نه اورېدلی دي نه تر اوسه پورې څه کړي دي بیا چې هلته ورسه ورسره مخ شي هغه هم دغه رقم دي چې نو ولې هلته سته تر چا لاندې هم در د بنګلو لاندې لکه سړی در بنګلې لاندې واله دانه مله چې په خونه کې داسې تېره شوي بنګلې مطلب دا دی بره خلک وایي وایي وروره یو فلاني ته ورلم یو ښه بنګله او کوټې یې درلوده وهم تر کوټې لاندې بیا یو ښه پاته ورته بهید یا یو ښه واله ورته بهیدل دغه چې د کور مخ ته د سړي واله بهیږي او یا باغی په دا باغ کې در درختو لاندې ولې پکښې کې جاري چې باغ یې سایه یې اوبه نه امباله سړی اریان یا اوبه هم هلته هغه یوازې اوبه نه د انهار چې هغه مال شراب و شیدې ګرده پکښې کې بهیږي تجربه یېږي من تحتها لاندې تر دا ماڼیو بنګلو او تر درختو یې الانهار ولې نو میوې به څنګه او کلها دائمون او کلها هغه خوراکونه د دغه چې د دغه درختو هغه میوې دائمون هغه همیشنۍ همیشنۍ دا نه معنی چې دا یو سیب دلته زړیږي یا مالټه زړیږي یا نارنج زړیږي دغه یو دائمي دی دلته دا یو خو نو جنتي خوري نو دائمی دا معنی چې نوع یې دائمی ده، شخص یې نه دی دائمی، چې دغه یو سیب دی شخصي دی دائمی دی، یا چې هغه وخوري بل دغه رقم سیب، چې هغه وخوري بل دغه رقم سیب، چې هغه وخوري بل دغه دائمی دی. داسې نه دی موسمي لکه د اوسغې چې معنا د سیبونو وخت ختم شي بره چې باسې په باغ کې شیلنې سپیرې درختې ولاړې وي، یا کې ساکنو بیا په داسې ماشینانو په دونه مصرف باندې ساتي چې برای یو سیب چې دی معنا لسه یې قیمت فسله یې مصرف کړي زمونږ دونه کدر دا رقم بیا ساتي. هغه تازه تازه د همیش لپاره نوعه یې باقي ده. هلته په جنت کې خزانه شته چې ورته انګور برای اوسخه، د انګورو ټیم کېر چې ورته مالټې اوسخه ټیم کېر دي، سیزن یې نه دي، هغه هر وخت هر داسې سیزن دی. او کلها میوې د هغه چې دي دائمون همیشنۍ دي، په اعتبار د نوع سیزن یې دائمي دي. وظلها سایه یې هم د جنت سایه هم همیشنۍ دي. سایه یې دا رقم نه دي چې بره بابا په خوا خو نو چې و دلته سایه وه، اوس خو نو سایه ټوله سوه، لمر رالی په جنت کې لمر ستنه کته نو چې لمر نه یو توره تیاره جره باندې جوړه کړله. د رڼا دپاره یوازې لمر نه دی، د رڼا دپاره الله تعالی مختلفې ذرایع لري. نو په نورو ذریعو هلته رڼا یې لکه هغه وریاس چې پر مځکه باندې خپره سي دا رقم شاوخه، د لمر رڼا یې نامه کړي پر هغه سره بیره رڼا یې نو رڼا لري خو سایه په کښې کښې ستنه. وظلها سایه یا سایه دا نه معنی چې تاریکي ورسره دی، بې تاریکۍ سایه معنی چې هلته ګرمي نه په کښې کېږي. معتجله اوای دا یې هم دائمي ده. دا وظلها عطف سو پر هغه اکلها باندې معنی دام دائمي سوله. تلک عقب الذین اتقوا الله وایي تلکه دغه نو چې دا ورته ذکر مو کوي چې د جنت یې دغسې صفات دي، دا نو عقبه انجام دي، دا نو هغه اخر کار دي. الذین د هغه خلکو اتقوا چې دوی بیرېدلي وي د الله څه تقوا یې کړي، شرک یې نه یې کړي، لکه دغه مشرکان چې دا مخکې تېر سول، دوی ځان هم د کفریاتو هم د معاصیو څه ساتلي. د هغو عقبه د شي انجام و پایلې ته وایي، د هغو پایله دغه رقم. وعقب الکافرین النار، وعقبه او انجام او هغه اخر کار الکافرین د کافران د النار، هغه ور دی ګوره کافر بیا داسې مجمل ورسره راوګرځو کنه تفصیل خدا مخه تیر سو چې مؤمن بیان کې بدا بغل کې دی ورسره ملګری کې. نو دا مقابله چې د فجیزه کې دا اوس نه تفرس ولنو ورسته چې دا اوس موږ مخ کې وویل چې دا هغه د مشرکانو بیان اوس په مقابله کې د هغه توحید چې مخ کې تیر شوی اوس په جزه کې بیرته خبره نبوت ته راځي. تر دې مخکې بیا د نبوت مسله چا سوالونه د فعصي وو، مګر هغه سوالونه د مشرکانو وو چې د رسول علیه السلام څه کوله پرون په درس کې تېره سول. نن د اهل کتابو څه غوښتنې و سوالونه شبهات کې، بیا د سورت تر پایه پورې چې ځې باره نو تقریبا دغه خبره شروع ده. نو تر پایه لا نه داسې درلی یو څوم آیاته پورې چې سړی تر نجر شم آیاته پورې د دې د شبهاتو جواب کول کېږي. داسې وایي الله پاک والذین هغه خلق آتینا چې موږ ورکړی و هم و دوی ته الکتاب کتاب، هغه خلک چې موږ و دوی ته کتاب ورکړی هغه دغه مخکې د بني اسرائیلو ډله ده چې معنا لکه یهود سوله نصارا سوه، خو ګرد بني اسرائیل دي، چا ته تورات چا ته د مثال په طور انجیل چا ته زبور دا چې ورکول سوی دا ګرد مراد. هغه خلک آتینا چې موږ ورکړی و هم و دوی ته الکتاب کتاب، یفرحون دوی خو خوشحاله کېږي بما په هغه کتاب سره انزله چې نازل کړه سوی دی الیک و تاته. په دې کې یو څوک داسې چې په دا خوشحاله کېږي لکه د مثال په تور په یهودو کې عبدالله ابن سلام رضی الله عنه چې د دوی د سره څه ملګري نور هم ودي او سم دم پر قرآن کریم ایمان راوړي په ګرد قرآن خوشحاله او په راضي وو، دا یې ومني نو نورو بیا نه مني نو دغسې په نصاراو کې نجاشي د حبشې پاچا چې و هغه رسول علیه الصلاة والسلام نه و لیدلی، فقط د ده په حضور کې د قرآن کریم تلاوت شو، دی پوه شو چې دا حق کلام دی، هلته ایمان پر راوړي. نو دغسې خو د ده سره څلور ملګري هم وو. نو دغه ډله دلته مراده والذین هغه خلق اتینا چې موږ ورکړی دي هم و دوی ته الکتاب کتاب مو ورکړی دي، یفرحون دوی خوشحاله کېږي بما په هغه کتاب سره انزله چې نازل کړه سوی دی الیک و تاته ای محمد صلی الله علیه وسلم. ومن الاحزاب او یو څه خلک د دغه ډلو څخه د دغه احزابو څخه بیرته دغه کفار مراد چې دا کتاب ورکول سوی په دې کې یو څه څه رقم دي. ومن الاحزاب یو څه د دغه ډلو څخه من هغه څوک چې ینکرو بعضه چې انکار کوي بعضه د بعضیې څخه د دغه قرآن د ګرده څخه انکار نه کوي، د یو څه څخه انکار کوي چې یانو چې دا خبره پکښې ده نو زیان نه منم. لکه اوس خلک دغه نام نهاده مسلمانان یادوم واقعي او حقيقي مؤمنان نه یادوم سم دغه کی لا اله الا الله محمد رسول الله عليه وسلم کی الحمدلله چې مسلمان یم، بل غړي چې د قران حکم ورته یې نیمه کیرسي ولې خاطر د پښاوت نه برابر. لکه اوس دغه نوی عصري دنیا اکثره دغه رقم بس دی د قران او د حديث هغه احکام مني چې ورته الطهور شطر الايمان ادي وبسي دا صفايي ډېر شې بس ارګړي لاس مين دا شي خوښ دي. اوس ورته وایه چې که زنا وکړه هغه سنګساریږي که واده درلود دا نو ظلم دی دا نو په نن زمانه کې اوس ورته وایه چې دا هغه ځای ښه در باندې لګېږي دا بد دا بره مؤمن دی دا مؤمن نه دی چې نیمی مني نیمی نه مني نو هغه الاپاک داس وایي چې ادخلوا فی السلم کافه د اسلام په دین کې به په ټوله کې داخلېږي دا به څه تقسیم دی چې ستا پر طبیعت شهوت برابر هغه صحیح دی که نو برابر هغه غلط دی نو خو خپل ځان چې د حق معیار دی ته خپل ځان د الله پر معیار برابر که د هغه معیار قرآن و حدیث دی او دغه د رسول علیه الصلاة وسلام ګرد اقوال زموږ دپاره معیار دی که ته نه وې پر برابر غلط یې ته اوس دا بل رقم یې که هغه نه و ته نه وې ورسره برابر هغه غلط یې ځان سمیه ته تعلیم یافته یې ته در ګردو اصل یې دا غلطه ده دی هم دغه رقم کوله نو په قرآن کې څه احکام و په دې کې یو څه ډلې وې برای د قرآن رده برای دغه ځای مې نه دی خوښ نو قرآن کریم که ته وا د تیرو کتابو سره په کوم ځای کې مخالف دا احکام دوه قسمه دي ځینې اصولي دي ځینې فروعي دي اصولي هغه معیار د عقیدې دي چې موږ امنت بالله کې وایي اصولي احکام چې دي عقیدوي احکام چې دي د آدم علیه السلام څه ونسي بیا تر قیامته پورې څه چې نبیان راغلي دي چې رسول علیه السلام اخر الزمان نبی دي یوه ذره مخالفت یې په عقیده کې نشته د عقیدې بنیاد هغه موږ چې لکه د موټر پریم چې بولي دغه بنیاد د ټولو نبیانو یو دی په دې کې فرق نشته چې آدم علیه السلام ول الله تعالی یو دی بیا تر نبی علیه السلام راځه داسې یو نبی بنی راغلی چې هغه ویلي چې یا الله شریک لري هیچا نه دي ویلي چې ویلي دي چې د الله تعالی کلام حق دی سپېڅلی دی هغه ګرده دغه رقم وایي چې نبوت چې دی چې د الله تعالی و به انسانانو ته ورکوي نبوت و پیرانانو و ملایکو ته نه ورکوي ګرده دغه یوه خبره چې وایي دغه د مسافر بعث بعد الموت څه وروسته ژوند څه ګردو نبیانو دغه خبره کړې ده چې جنت دوژخ یې ودي ګردو دغه خبره کړې ده په اصولي شیانو کې چې دی په هغه کې د دوی فرق نه دی سره راغلي یو فروعي احکام دی فروعي احکام فرق سره لري د چا روژه به میاشت د چا هغې به شپږ میاشتې وه فروعي احکام به دا رقم یې په یوه دین کې لکه زموږ دا چې کالي مردار سوله پرې وله پاک سوله په تیرو ادیانو کې دا رقم چې مردار سوی چې پرې وله نه حساب دی غچ کوي بیا دا پرې وله کېږي نه بیا به بله پنه ورته ږدي په دا خبره به کلی بد بد ایسېدل یا زموږ دپاره زکات دا دی چې د غني زکات تر وایي مسکین ته یې ورکړه چې وی خوري الله ته دا رقم حکم وبری ولیا خوراک نه حسابه دي هلته یې کښېږده وه چې ستا نیت به اوس معلوم سي که ستا نیت صحیح وو دا اسمانه به اور رالی بره به وسوځي واخېستي پورته دي کې عباس القبول سه خوشحالي سوه که به پروته نه سوځي که دی به بغار وایي چې الله پاکه راڅه قبول یې کړه غنیمت هغه رقم د کفارو سره به جنګ وسه غنیمت مال به هلته به یې کښېښه وه چې که اور سوځلی وای دوی به دعا کول نو قبول و جهاد صحیح سوی وو که به نه و نه اوس چې غنیمت ونیول سي مجاهدین ته یې سره تقسیم یې کړي فقط خمسه جلا که څلور خمسه د مجاهدینو دي خو دا احکامو کې بدلون رالی مګر پریم اساس نه دی بدل سوی دغه په احکامو کې چې بدلون رالی پر دغو خلکو باندې چې د اهلي کتابه د قرآن دغه احکام برا دا ولي ازما د کتابه سره بدل دي دا فروعي احکام چې دي په دغه کې خو تغیر سته دغه د ده دپاره مانع و الله عز وجل د دې دغه شبهې جواب ورکوي چې دا د انسانانو استعداد ته کتل کېږي ټول انسانان پر یوه استعداد باندې نه دي برابر د یوې زمانې خلک و هغه حکم ورسره مناسب دي د بلې زمانې خلک بیا دغه حکم ورسره مناسب دي د بلې دا هغه دا دغه رقم دي فروعي یو د عقیدې مسله د عقیده د ګردو دماغ یو رقم دي په دماغ کې د ټولو دغه یو عقیده ده چې باید دا وساتل سي نو دا د انکار خبره ده دغه د دې د سوال ځای شته مخالفت ونیسه جواب یې دغه رقم ورکول کېږي نو الله دلته فرمایي ومن الاحزاب او یو څه خلک د دغه ډلو څخه د دا چیرو خلکو من هغه څوک دي وینکرو چې انکار کوي بعضه د بعضي او یو برخه څخه هو د قرآن قلت ورته ووایه دغسې باره ورته ووایه ته ولې مخالفت کوې ته قرآن ولې نه منې ما کوم تیسته په عقیده کې نوی شی راوړی دی خو هغه زړې خبرې دي اول څه کومه خبره ده انما بې شک امیر ته زه امر سوی نبی علیه السلام تعالی وایي ته داسې ورته وایه ان په دې خبره اعبده چې زه عبادت وکم الله یوازې د الله پاک ما تعالی دغه امر کړی دی چې زه به یوازې د الله عبادت کوم ویښه د نورو نبیانو د بل چا عبادت کوم خو هغه هم ګرځي د الله عبادت کوه دا کار خو مې لکه د نورو نبیانو نه ته ولې زما څه انکار کوې ولا اشرک چې زه به نه شریکوم بهی په دغه الله سر اچي زه به د الله سر اچي نه شریکوم ولا اشرک به یعنی شیء انا غ مفل به نسته نو اچي به نه زور سره شریکوم نو نور نه بیان شرک کاوه خو دغه امر ما ته سوي چې عبادت یوازې د الله کاوه او د الله سره شریک مدر او خو دغه یو اساسي مسله ده خو دا د ګردو نه بیان سره او د ټولو کتابو سره یو مسله ده دا چیر کتابونه چې نازل سوي یا په تورات یا په انجیل یا په زبور یا په صحیفو کې د شرک امر یو ځای راغلی خو نه دی راغلی یو نبی کړی دی خو نه دی کړی نو زما خبره خو مناواله ده نه ده دا یو الیه ادعو الیه و دغه الله عز وجل خاص ادعو زه دعوت کوم زچ چچ خلق را بولم د الله تعالی او اوامر ته د الله او عبادت را بولم ته یو نبی یاد کچ کیر انبیا شیر سی وو خدای الله سما چا بل چاته دعوت کو خدای زمیم دغه نبیانو سره برابر دی یا یو کتاب یاد ک آسمانی کتاب چپاغه کی د خبره سوي چو بل چاته سره دعوت کی و الله کی نه کی خو ګرد دغه وای چې دعوت به د الله او فاته کول کی الیه خاص د الله او طرف ته یعنی د الله و جن ته ادعو ز دعوت کوم د اصول مسلم برابر د او غوسر و الیه ما وإليه خاص ودغ الله دم أبو برت ورجدل ورجوع ده دغ بعث بعد الموت شي إنسان أنا بس قرده على وحضور تدريج حساب كتاب كش خبره دا خبر زكم دا وستير كتاب وتس مخالفة ده كده كير نبيان سخدام ندم مخالف خو أصولي خبر دا قتنو كتوا ندا خو شديد دا جبا يا جلاد نخد نور نبيان وجي بخم جلا ودي سنو شو قرد نبيان تبي واجب كتاب رغل خو كم سنجا قوم دي أغس جبا بورتي استعماله کدای اس په خبره پویږي په دې کې نو یو بل خبرم بار راځي ځنی کسان اوس دغه ته جوړېدل کې کدی وېر چې خدای پاک دې خدای ما وای خدای چې الله هو وای تعالی نو په قران کې راغلی خدای په قران کې راغلی اوس دې با بازی مړ نو پارسبان کې څنګه ورغوشم الله په عربي په وکی جا پارسبان څنګه په وکی ترکی څنګه په وکی خو ار څوک په خپل لهجه به الله تعالی را بوځي نو ار نه بچ راغلی نو ګرد خدای الله نوم نور ته یاد او ار چا په خپل لهجه به کې الله تعالی ذات ورته معرفي کاو په خپل لهجه به نو دا څه چې نبیان په خپل لهجه به معرفت کړی خو زه په خپل لهجه به کوم وکذالک پر دغه رقم لکه دا نور نبیان چې راغلی او کتابونه ورته نازل سیوه انزلنا مج نازل کړی دی الله پاک وای هو دغه قران حکمن حکم کوونکی عربیان عربی په عربی ژبه باندې دا داس قران موږ نازل کړی دی چې دی حکم کوونکی دی فیصله کوونکی دی عربیان او دی عربی دی نسبت او عربی ژبه ته دی سمانه چې عربی دی ته یاد کړی نور نو ګرد عربی نو ارڅو کړه خپل قوم په لسانو ځکه چې د پیغمبر قوم عربی دی نو دا عربی راغلی دی فیصله په عربی ژبه باندې کی کدا اس په مضمون تیسې پویږي چنه دغه پر مخالفت چراغلی دی د دغه وجه نه د تزماسی انکار کې اصول می هغه درته بیان کړ د جيبي مسله چې د هغه د دی ول چې د عربی زکه دی چې د نبی علی سلام په خپل عربی دی او د عربو په کلی کرامه بعثوي اگر چې څه انسانیت خو ما حوجه د عربو نو موږ نازل کړی دی هو د قران حکمن په داس حال کې چې حکم کوونکی دی حکمن کسم مصدر دی معنی د هغه فاعل د معنی حکم کوونکی دی فیصله کوونکی دی عربیان چې عربی هم دی معنی په عربی شبکې وإل ولئن اتبعت وسند ايغه خبر جواب سي وكي مشركان وبنبي عليه السلام تر تا يو سور دز مر سره د ازمر د بتانو عبادت کړي و نو به مدان نه پرت ډیر نه وای سره دا نه پرت به مدیر نه وای سره لکه اوس چې د مسلمانانو څخه د کوپارو دغه غوښتنه ده د ازمر یو څه څه احکام تیس منو جا په خبر شهر کې مجاري کړي و نو بره به د انسانان د نه پرت سره وتلی سره یو سی وبوي دا کار روان دي تیس د نه ولدا ځان ته مبولي د مدرسو څېونه سره د مسجد څېونه سره تر مکتبه په ګرد کې په واده چره وات لباس د ګرد خپل پر کم کې کې نه اوس د مسلمان چې د نبی علی سم پر جامه برابرې په خپل کې کې پر دې سي خلک ورته ګوري دا کوی کا پر غل دي کدا کم زیاته د ضرورت وګوره ته د لنګوټې ته وګوره ته د غټ کالو ته وګوره په خپل کې کې پر دې کړي ستا د کړي څخه چې ارسو نه پتلون کړي کلیم شي پر اوځي خلک نه ولاده نو ورته ګوري نو انګريز چې راسیز مش په کړي کې شپې را سر کې ته ولا کې پیژن چې د انګريز دی خو د کړي جامه ما غره کم ده دغه ما غره کم ته په خپل کړي کې د سیاله کپر دی چې لکه د بل تاریخ سړی چې راغلی دا رقم یې شي دا کار نو روان دی راځي راځي او عقیدو ته راځي دا اوس دا پروم ده کده مولانا عاجل صاحب رحمت الله علیه شهید کې ولا شهید خو هغه یو خبر مقابله کوله چې هغه وایي مدرسې ستا په ولکه کې زه نه در کوم چې خپل پروګرام پکې چلی مدرسه مدرسه ده بس هغه دي بس هغه سکولونه یونیورسټیان چلاوه دلته ته څنګه خپل قانون کوې نو دلته وایي چې ته خبره کوې ستا خبره خلک پر غوږ نیسي نو ستا علاج مرمۍ ده اوس یې نو بیا سل وبره ول بل بیا د خپل عزت نه سکېر د هغه وروره چې که یا هغه که وخت وژنم م ته په ما څه کوې راسه کوي هر شی چې ځین جوړی د مدرسې څه هغه جوړ کړ دا مقابله مال په مدرسه کې مرا شروع سو دي کرا کرا راځي مرتي سي بي وینو چې بارے بنو خو یې دغه خرچ مولانا دا رقم بي مګر د نور الانوار په غل سم خبره دی نه دی خبر په بل نه خو څو خبر په ورته کې دلته ورته کې مزه غیا دا مولانا یا الله خلاص اينه کې مز بي دا کو سر وسمه پیدا دا رقم نو دا شین شروع دي دلته مال دغه خبر دی دعوت کا نبی علیه السلام یو څه ته یو څو ورځې د زمبر د بوتانو سره یو څه آشنا یو دوست کړه بارے بنو جوړه کېدل موږ به بیاسته خدای منل یهود و نصارا و بیورتویل تا یه صبر دازمش قبلیت عبادت کری و آخوات مانا طرف که آخوات وی مخ بج آخوات وی کعبه بج پریش وی نو برای بم دا جور را غروی اگر چی اپلاف ما جنه که دا غیسی وصبر خورست پرمایش دا غو الله عز و جل نبی علیه السلام تجی خلق پرمایشات پای نلری وارد وارد اس فرمایش چې ته به یو څه پر ځان زحمت کې کړه اوس املایان چې دا د دې خبرې ځینې یو تعویل ورته راوړ کې ځان ته د خدای عمل ته په اسلام کې راغلو یو رقم ځان ته اسانه کې دا ورته سخت کې بل ورځ پای او هغه ځای ته دریر چې ولن ترغدا عنک الیهود ولن نصارا حتى تتبع ملتهم ولا چې دین په اخر کې ورته سخت نه کې چې پای کې پرېږدي مرمون دا اگر د احکام به دین یو پتا کاټي کاټي کاټي اخر یو دغه صراحت درې چې نو د سخت کې کوپه کې نه کې نو خو مرمۍ در کې نو په اول ورځ به د مرمۍ تزګر نه چې بابا یو شی لازله پرېږدم زما دغه دین دی پر کې کې را پرېږدي کوم کې نه کې مقابله کوم کې منه کې دم بړم کې پروا نه ته یو څه وکې وکې وکې وکې خلک ور سره ګمرا کې نه مې دین د الله سبب اس ګرد د سخت په خیر پې کې دین برته پر ټیک باندې وي خلاص خبر خلاص نو خو ورده وره لسړی نو کې د نبی علی السلام تعالی د اصل اساسي ورشي ولا ان تبعت کثیر ته متابعت وکې اهوا اد غشتن او خیشات هم دغه کوپار تدغى يهود ونصارى بعد ما جاءك من العلم بعد ورست ما ترأغ جاءك رالك وتاك من العلم هذا علم علم ألادر لردرك حق حقيقة تدغى دي القرآن جاء دي والوسط ما لك من الله من ولي ما نستلك تالر من الله إذا ألاد ترف من ولي هس ولي وسر پرست نستا هذا فار بيات بل سر پرستك ومكي نسا بيداك ولا ولا واق نسا تنكي بيجن نقابان نستا تدى دي متابعات مكو ارتكلكس ألا بجد غيب إمداد مكي او چته کرا کرا پر بغل وسره زیه زیه په پای کې شتونه بر سم پر کوپر کاش کې بر شیټینګ کې چې یاد انو کوم دا خو بخې سم نم سریح کاپر راځي جو کې الله بر دې دې پر اس کوم بر په نو ساده پر اچ ساتون کې نی ما نستلک تالر من الله دا مالک جواب د چا دی ول ان تبعت دې کته متابعات وکې دې د خوایشات بعد ما جاءك من العلم نافوهم نه علم در لره درک ور سوالي په قران احکام باندې خبر شي به کې ما نستلک تالر من الله دا طرف د الله من ولي هیڅ مددګار ولی کومه کی ته ویل کیج اس کومه کی به ساده پار نست غیبی چې تاسو لري مقرر شي ولا واقع نساتون کی ونګابان محافظ د ساده پار په دغه اخیری خبره کی نو د دې د خواهشات جواب ورلره ورکی اغه مخ کی چې واغه د دې د سوال چې شو جواب ورلره ورکی چې معنا د مخالفت ولسته اغه دغه چې په اصولي خبره کی مخالفت نسته فروعی اختلاف چې راځي له کجبه چې مختلفه د عربي جلا د سوریانی جلا او تر کتابونه په اغه جبه جدا په دغه خو طبيعتونه هم جلا دي او غوسره اغه احکام الله مناسب بدل نازل کړي د دې امت سره دغه احکام مناسب دي خود به ساده کتاب سره پرې حکم مخالف راځي اصلي حکم مخالف نه دي چې هغه عقیده ده هغه سره برابر ده نو دغه ځای څخه چې دا جریان وسدي هغه دغه د يهودو د نصارا او د شبهات او د خواهشاتو جواب ورکول شروع شو تر دغه ځای پورې د نن درس دي الله عز وجل مو د دې د ټول حلو پرې بوز الموت څخه وسه واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.